पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया, दुआ बन के तमन्ना मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो मेरे दम से, यूं ही मेरे वतन की जीत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी मेरी हो परवान की सूरत यार, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस रेह पर चलाना मुझको।